Zniszczenie chrześcijańskich rodzin to ta prawdziwa, dobra zmiana na przyszłe lata. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś w piątek, 1 lutego, minęła 6. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura nie wyklucza zażalenia na brak aresztu dla byłego prezesa Lotosu. Jego obrońca zaskarży zatrzymanie przez CBA. 9 osób w szpitalu po zatruciu czadem w Tczewie. Strażacy interweniowali wieczorem w kamienicy na Starówce. Europarlament uznaje Juana Guaido tymczasowym prezydentem Wenezueli. Zatrzymany we wtorek przez CBA były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz nie trafi do aresztu. Tak zdecydował gdański sąd. Nie zastosował też żadnych środków zapobiegawczych. Olechnowicz był jedną z czterech osób, które zostały zatrzymane w sprawie fikcyjnej umowy na usługi doradcze. Obrońca byłego prezesa Lotosu Janusz Kaczmarek zapowiada, że decyzja o zatrzymaniu przez CBA będzie zaskarżona. Zażalenie na zatrzymanie będzie, ponieważ pan prezes Paweł Olechnowicz nigdy się nie uchylał do stawiennictwa przed jakąkolwiek komórką czy jakąkolwiek instytucją. W związku z powyższym jak najbardziej można go było wezwać bądź telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty, na pewno by się stawił. Sąd nie zgodził się także na aresztowanie przedsiębiorcy byłego gdańskiego radnego PO i asystenta byłego ministra Sławomira Nowaka Tomasza S. Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku nie wyklucza zażalenia. Decyzja o tym zostanie podjęta najprawdopodobniej po przeanalizowaniu argumentacji sądu. Istotne jest, że sąd w swoich wypowiedziach niejako potwierdził zasadność samych zarzutów, wskazując na przesłankę ogólną, duże prawdopodobieństwo popełnienia przez obu podejrzanych czynów, które im są zarzucane przez prokuraturę. Były prezes Lotosu i trzy pozostałe osoby usłyszały zarzut wyrządzenia spółce Lotos znacznej szkody majątkowej. Według prokuratury chodzi o fikcyjną umowę z 2011 roku. Gdański koncern miał według śledczych stracić prawie 250 tysięcy złotych. Przed komisją weryfikacyjną stanął według jej członków najważniejszy z przesłuchiwanych do tej pory świadków. W sprawie warszawskiej reprywatyzacji na pytanie odpowiadał wczoraj Robert Nowaczyk. Jego siostra Marzena K., była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, stanęła przed komisją, ale odmówiła składania zeznań. Przesłuchiwany adwokat był pełnomocnikiem lub wprost beneficjentem w sprawach dotyczących reprywatyzacji przy Poznańskiej, Marszałkowskiej, Mokotowskiej i słynnej działki przy Chmielnej 70. Adwokat Robert Nowaczyk odpowiadał na pytania komisji weryfikacyjnej dotyczące kulisów postępowań reprywatyzacyjnych, które prowadził. O skali uzyskanych przez niego roszczeń przemawiają liczby. W pewnym momencie miałem złożonych roszczeń odszkodowawczych na kwotę prawie 1,5 miliarda złotych wniosków. Przesłuchanie Roberta Nowaczyka trwało 6 godzin. Kolejnych 20 minut członkowie komisji starali się zadawać pytania do byłej urzędniczki resortu sprawiedliwości Marzeny K. Ta odmawiała z uwagi na swoją rolę procesową w postępowaniu karnym. Usłyszeliśmy zarzuty. Ponieważ zakres postępowania pokrywa się z tematyką zainteresowania komisji, korzystam z prawa do odmowy składania zeznań. Z tego samego powodu od odpowiedzi na część pytań uchylał się również pierwszy świadek, prywatnie brat Marzeny K. Michał Fedusia, Polskie Radio. 9 osób, w tym 4 dzieci, trafiło wieczorem do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla w Tczewie w województwie pomorskim. To mieszkańcy kamienicy Przysłowackiego. Ratownicy medyczni, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu, ewakuowali z mieszkania na Starówce 5 osób. Krótko potem wezwani na miejsce strażacy sprawdzili pozostałe lokale w kamienicy. Okazało się, że pomocy medycznej potrzebują 4 osoby z 3 kolejnych mieszkań. Do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiło w sumie 9 osób, w tym 4 dzieci. Jak przekazał mi starszy kapitan Mariusz Stawicki z Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, wszyscy poszkodowani byli przytomni. Nie wiadomo, co dokładnie było źródłem tlenku węgla. W jednym z mieszkań był zainstalowany przepływowy podgrzewacz wody, tak zwany Junkers. Był w nim także piec kaflowy. Tlenek węgla najprawdopodobniej poprzez wentylację dostał się do pozostałych lokali w kamienicy. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Od 1 października w całym kraju z powodu zatrucia czadem zmarło 37 osób. Służby przypominają o instalowaniu czujników, które mogą uratować życie. Parlament Europejski uznał przywódcę opozycji Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Europosłowie przyjęli specjalną rezolucję. Po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję prezydenta Nicolasa Maduro w Wenezueli rozpoczęły się protesty. Podczas jednego z nich lider opozycji ogłosił się tymczasowym prezydentem. Podczas tłumienia manifestacji zginęło co najmniej 40 osób zatrzymanych. Zatrzymano ponad 800. Za rezolucją głosowało 439 posłów, przeciwko 144, 88 wstrzymało się od głosu. Mam przyjemność ogłosić, że Parlament Europejski uznał pana Guaido jako prawowitego prezydenta Wenezueli, powiedział po głosowaniu przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. Wprawdzie to rezolucja niewiążąca i Parlament Europejski nie ma uprawnień do uznawania władzy w jakimś kraju, ale ten dokument to presja na unijne państwa, by poszły jego śladem. Europosłowie wezwali szefową unijnej dyplomacji i przedstawicieli krajów członkowskich, by również uznali Guaido za jedynego uprawnionego tymczasowego prezydenta Wenezueli do momentu rozpisania nowych, wolnych i przejrzystych wyborów prezydenckich. Deputowani w rezolucji potępili też represje i przemoc, które doprowadziły do ofiar śmiertelnych i zażądali od władz Wenezueli zaprzestania łamania praw człowieka i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które się tego dopuściły. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu kraju możliwe rozpogodzenia. Poza tym pochmurno na północy i północnym wschodzie. Popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Rano możliwe marznące opady powodujące gołoleć. A jeśli chodzi o temperaturę, no to nie będzie nic poniżej zera, tak wynika z prognozy. Suwałki i Olsztyn 0, Warszawa, Trójmiasto, Toruń plus 1, Szczecin, Poznań, Łódź, Lublin 2, Kielce, Częstochowa 3, Przemyślu i we Wrocławiu 4, w Katowicach i Rzeszowie 5, do 6 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD zapłacisz tylko 1299 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Dracula. Dzień dobry, szanowni państwo. To program trzeci, a w programie trzecim poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. No i machałem do państwa ze studia i z pomieszczeń obok studia Halinka Wachowicz, Piotr Łodej, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Widzę już pierwsze listy napisane zanim rozpoczęliśmy audycję. To świadczy o tym, że są wśród państwa ci, którzy nie chcę przesadzić, że czekają na spotkanie z nami, ale są w każdym razie gotowi. W tym pani Ela z Opola, która już napisała, i jeszcze parę innych osób, co napawa nas nadzieją, że będą państwo przynajmniej trochę z nami podczas programu, który trwa jak zwykle do godziny 9. A możliwość kontaktu, przypomnę, choć stali słuchacze znają to na pamięć, 22 i 7 trójek to numer telefonu, SMS 71335 oraz mail man@polskieradio.pl. The blues is pograliśmy troszkę, ale teraz będzie coś do posłuchania niemuzycznego. Jak Państwo zapewne się orientują, nawet ci, którzy nie korzystają z tego, trwają ferie. Te ferie to one tak jakoś okresowo regionami są organizowane, no ale w sumie pierwsze zaczęły się jeszcze w styczniu 14, z tego co pamiętam, a ostatnie 24 lutego. No więc jest to dość długi okres, podczas którego nie tylko młodzi słuchacze, ale ich rodzice często wyjeżdżają. I Kuba Witkowski ma dla wszystkich podróżujących zimą kilka bardzo istotnych rad. Co tu dużo kryć? W osobistych rankingach Polaków letnie wakacje to mus. Urlop i to poza domem musi być. W przypadku ferii zimowych już nie jest to tak oczywiste, choć najnowsze badania firmy Mondial Assistance pokazują, że 13,5 miliona Polaków, czyli mniej niż 1/3, chce w te ferie gdzieś pojechać. A skoro tak, to warto o pewne sprawy zadbać. Zacznijmy od samochodu. Zanim do niego wsiądziemy, przekonani o tym, że zatankowane i spakowane auto to dobrze przygotowane auto, pomyślmy jeszcze o kilku mniej oczywistych sprawach. Choćby o łańcuchach na koła, mówi Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Jak już ktoś ma łańcuch, to lepiej, żeby w domu sprawdził, jak się go zakłada i spróbował, czy potrafi to zrobić, bo ze zmarzniętymi rękoma na jakimś 20-stopniowym mrozie będzie mu bardzo trudno się tego nauczyć. Proszę pamiętać, że by się dodzwonić i wezwać pomoc, to trzeba mieć baterię pełną, dlatego powerbank jest jakąś taką też nieoczywistą rzeczą, którą można sobie do schowka włożyć. Jeśli jedziemy za granicę i drogami szybkiego ruchu, można też wziąć do bagażnika 5 litrów paliwa w kanistrze. Jeśli będziemy stać kilka godzin ładnych w korku, to będzie nam potrzeba jeszcze trochę paliwa, żeby chociaż pozostać ogrzanym albo wyjechać z tego korka wreszcie, kiedy będzie można. A jeśli na zimowisko wysyłamy tylko nasze dzieci, warto nie tylko zwrócić uwagę na stan autobusu, dodaje Zboralski. Bezpieczny autobus to jest dosyć dobrze rozpoznawalna akcja i dość dobrze działająca, o niej pamiętamy. Ale myślę, że jeszcze niewielu rodziców mówi swoim dzieciom, że kiedy wsiadają do autokaru, to tam też są pasy bezpieczeństwa. Zwykle to są takie jednopunkty pasy. I żeby przypominać dzieciom, że te pasy też trzeba zapiąć i żeby się lepiej z nich nie odpinać. Ale ryzyko związane z zimowymi feriami wiąże się nie tylko z dojazdem. Pomyślmy, ile może się zdarzyć już na miejscu. Co ciekawe, firmy ubezpieczeniowe wychodzą tutaj naprzeciw, oferując różnego rodzaju polisy turystyczne. Na co możemy liczyć? Wyjaśnia Małgorzata Zgudka z jednej z firm ubezpieczeniowych. Na przykład w przypadku zamknięcia narciarskich tras jazdowych, jeżeli okaże się, że jest za dużo albo za mało śniegu. Co więcej, jeżeli w razie lawiny albo osuwiska dostęp do naszego środka narciarskiego będzie niemożliwy. Możemy liczyć na zwrot kosztów transportu i zakwaterowania. Dodatkowo w razie nagłego zachorowania albo niezdolności do uprawiania sportów zimowych możemy liczyć na zwrot kosztów za niewykorzystany karnet, wypożyczony sprzęt czy też lekcje z instruktorem, które wcześniej kupiliśmy. Boję się zapytać, co z tymi, którzy jadą wygrzać się na plażach któregoś z ciepłych krajów? Czy brak słońca też podlega ubezpieczeniu? Niemniej warto przynajmniej zadbać o te polisy, które związane są z naszym bezpieczeństwem. Od choćby pomoc medyczna na alpejskim stoku. Mało kto wie, że może to nas kosztować nawet 10 tysięcy euro, jeśli w grę wchodzi interwencja śmigłowca i kilkaset euro za założenie prostego opatrunku. Za granicą obowiązują inne zasady ratownictwa, w związku z czym taki nawet niewielki wypadek na stoku może nas sporo kosztować. Dodatkowo bezpłatna karta EKUS, która umożliwia nam dostęp do opieki medycznej za granicą w krajach Unii Europejskiej, w wielu przypadkach okazuje się niewystarczająca. Na przykład nie pokrywa ona kosztów transportu do Polski. No i oczywiście nic tu nie wskóra żadne, najdroższe nawet ubezpieczenie, jeśli zapomnimy o zdrowym rozsądku. Tak, proszę Państwa. Niestety lekkomyślnych turystów, którzy bagatelizują zimę w górach, nie brakuje, a w Tatrach mamy teraz drugi stopień zagrożenia lawinowego, mówi ratownik TOPR Tomasz Wojciechowski. Drugi stopień to poważne zagrożenie. Większość wypadków lawinowych ma miejsce przy drugim i przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego. Przy pierwszym stopniu też lawiny mogą schodzić. I z tym apelem pozostawiam Państwa, życząc jednocześnie dobrego wypoczynku. Sądzę, że Państwo choć trochę sobie wezmą do serca te różne rady, bo one naprawdę są pomocne. Patrzę na korespondencję pani Mirka, która pozdrawia. Konkuruje z panią Olą z Opola, twierdząc, że ona wcześniej się zabrała za pisanie sygnałów, że już słucha. No, nie będę rozstrzygał tego, ale obie panie rzeczywiście są w absolutnej czołówce. Party time! It's Saturday night, everybody! Szczególnym dla mnie dniu, szczególnym, bo 8 lat temu właśnie midzi mi rocznica, jak nie palę papierochów. Także to jest dla mnie bardzo radosny dzień i tak się cieszę, że chyba sobie zapalę. Nie zapalę, nie. Niech pan sobie zapali. Nie. Pod żadnym pozorem niech pan nie pali. I heard the rumors, if that's what they are. Well, this time it's gone too far. There's only so much that a man can take before he breaks. But it don't worry me none. Always knew that come the day when things stop going your way, you would not stay. That's okay. Hey, that's okay. All I need is the truth. All I need is the truth. So I can reclaim the life that I had before you. All I need is the truth, so I can move on and patch up the hole in my life that you leave when you are gone. All I need is the truth. Jesteśmy niezwykle punktualni, ponieważ właśnie minęła 6:30, a jak mija jakieś 30, to wówczas mamy skrót informacji. Jolanta Pawlak. Stefan Niesiołowski gotowy zrzec się immunitetu, poinformowała przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka. O uchylenie immunitetu posłowi PSL UED wystąpiła prokuratura krajowa. Od stycznia 2013 do końca 2015 Stefan Niesiołowski miał wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. W związku ze sprawą zatrzymano Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K., którym prokuratura postawiła zarzuty o charakterze korupcyjnym i dotyczące stręczycielstwa. 19 lutego Rada Unii do Spraw Ogólnych w Brukseli ma usłyszeć o sytuacji w sferze praworządności w Polsce i na Węgrzech. Z nieoficjalnych informacji wynika, że o wpisie tego punktu do harmonogramu obrad wnioskowała Szwecja. Do 110 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych przerwania tamy w kopalni rudy żelaza w Brazylii. 238 osób uważa się za zaginione. Tama uwolniła 12 milionów metrów sześciennych szlamu i odpadów wydobywczych. Stany Zjednoczone ogłoszą zawieszenie obowiązującego między nimi a Rosją układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, podał Reuters. Twierdzą, że wbrew traktatowi Rosja weszła w posiadanie nowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Rosja zarzutom zaprzecza. Pełny serwis w Trójce o 7. Rano będą możliwe marznące opady powodujące gołoleć. W dzień będą chmury, będzie pochmurno, na północy i północnym wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Jedynie na południu możliwe rozpogodzenia. Temperatura 0 w Suwałkach i Białymstoku, w Warszawie, Trójmieście i Grudziądzu 1 stopień, oczywiście plus, w Szczecinie, Poznaniu, Piotrkowie i Zamościu 2, Kielce i Częstochowa 3, Opole 4, podobnie w Krośnie, w Bielsku Białej i Rzeszowie 5, a w Krakowie 6. I do tego jeszcze mamy prośbę od pana Krzysztofa z Chicago, który zarzuca mi, że podając temperaturę, prognozę w polskich miastach, ominąłem Chicago, w którym, jak pan Krzysztof twierdzi, obywateli czy Polaków z pochodzenia jest co prawda mniej niż w Warszawie, ale więcej niż w Krakowie. Nie wiem tego na 100%, ale skoro pan Krzysztof tak mówi, to może sprawdzał. Panie Krzyśku, u was troszkę słabiej. Prognoza mówi, że minus 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUV już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za Apple iPhone 7 zapłacisz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu kabanosy klasyczne Peacock 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. Pepsi, Mirinda lub 7up 30% taniej, 1,25 zł za puszkę przy zakupie 24 puszek. I winogrona czerwone 40% taniej, 7,79 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś do końca roku pozostało 333 dni. W tej okazji chciałbym życzyć całej redakcji dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu pogody. I pozdrawiam z deszczowego Rzymu. W tym momencie 7 stopni na plusie. Dziękujemy bardzo i również wysyłamy uśmiechy i machamy rączkami. Ja mam przed sobą, bo tutaj Piotr przyniósł mi rozszerzoną informację na temat Stanów i Chicago i pogody i wszystkiego. Brzmi to dramatycznie, muszę powiedzieć, ponieważ w iluś ponad 30 miastach na środkowym zachodzie odnotowano najniższą temperaturę w historii. Co tam się wyrabia, proszę Państwa, tuż przy granicy z Kanadą minus 40. W Chicago też bardzo niska temperatura i ten śnieg i ofiary. makabra, jak ta zima ich doświadcza. A również odnoszą Państwo korespondencję do tego, co na antenie. Mieliśmy telefon od słuchacza, który obchodzi rocznicę rzucenia papierosów i od razu odezwał się pan Bogdan, który ma jeszcze lepszy wynik, bo pisze, że nie pali już 17 lat i w wakacje zapaliłem w Amsterdamie. Tam, ale nie papierosy. Panie Bogdanie, wytrwałości. Ja mam wynik zbliżony. Give us a sign, a part of you lose, that nobody knows. Now watch your back in defense, dirty fallen ego. Jak tego oczekiwałem, od razu pokazało się sporo listów dotyczących rzucania palenia. Państwo prześcigają się, podając wyniki swoje, ale nie tylko. Są tacy, którzy pytają, jak to zrobić, prosimy o radę, pomóżcie. Troszkę to jest hipokryzja, mi się wydaje, bo tak naprawdę, a wiem to z doświadczenia, trzeba na początku bardzo, bardzo chcieć. No a potem jest walka. Nie ma rady. Ale że nie jesteśmy poradnią antynikotynową, to umówmy się, że o tym już dziś na antenie nie będziemy mówić, zachęcając, żeby przynajmniej tym palącym bardzo się chciało przestać. cry. Podam Państwu teraz dokładny czas, żeby nie było, że nie wiem, która godzina. 6:44. I'm traveling on, keep holding on, the King's Highway, keep holding on, Santa's trying, keep holding on, trying to lead me astray, keep holding on, I got to go on. Zostałem poddany właśnie szantażowi przez słuchaczy z dalekiego Christchurch, bo podobno jeśli nie pozdrowię dziecka, to nie pójdzie pod prysznic i Iza, Rafał i to dziecko chyba, Jonasz, wywarli presję na mnie. To nie będzie stałą tradycją, że ja będę się poddawał, ale dzisiaj jakiś taki trafi Państwo na mój słabszy moment, oporu nie stawiam i pozdrawiam. A teraz, no właśnie, że Państwo nie myśleli, że tutaj nie jesteśmy przygotowani. Darek Pieruk zapytał doktora Andrzeja Kruszewicza o coś, co wydaje się taką rzeczą zupełnie oczywistą. No ptaki przylatują, odlatują, jedne na zimę odlatują, inne tam znowu jakiś bocian przylatuje. Niby wiemy, ale tak naprawdę gdzie one są, kiedy ich tutaj nie ma? Wiele ptaków spędza lato u nas, ale zimę już za granicą. To trochę tak, jakby miały dwa paszporty. Z jakich krajów są te drugie paszporty? Tak naprawdę to cała Europa zachodnia i południowa przy tych migrantach średniodystansowych, ale mamy też migrantów długodystansowych i myślę, że jeżyki na przykład to musiałyby mieć paszporty wszystkich krajów z zachodniej Afryki, bo wszędzie się tam kręcą, gdzie jest dżungla, gdzie jest pokarm. Bociany znowu całym pasem kraje arabskie, a ciężko byłoby uzyskać paszport takich krajów arabskich. Potem cała wschodnia Afryka, no bo tam latają. Więc migranci długodystansowi musieliby mieć cały plik różnych paszportów, albo paszport amerykański, który też w sumie też nie wszędzie działa, więc mógłby nie być skuteczny. Co innego z ptakami, które do nas przylatują. Bo w całej Europie my możemy się przemieszczać bez wiz, więc zakładajmy, że ptaki też. Ale z całego wschodu, no to jednak już jest trochę trudniej. A przylatują do nas na zimę ptaki i z Białorusi, i z Rosji. Potem z Republik Nadbałtyckich to już jest troszeczkę łatwiej, czy ze Skandynawii. I mamy zimą sporo różnych ptaków. Mamy jery właściwie z Białorusi i ze Skandynawii. Mysie króliki przekraczają Bałtyk i lecą przez ten Bałtyk nocą, co jest cudem, jeśli chodzi o wytrwałość takiego małego organizmu i koszty energetyczne, bo taki mysie królik startując w Szwecji waży 5 gramów, przylatuje do nas, waży 3, no i 2 gramy tłuszczyku tylko kosztuje przelot nad Bałtykiem. Nikomu z nas by się to nie udało. Co prawda jest to 40% masy ciała, ale mimo wszystko. Więc migranci ze wschodu, oni tutaj przylatują jak do ciepłych krajów, spędzają u nas znaczącą część zimy, ale bardzo wiele tych migrantów leci dalej. To są ptaki, które zimują tak naprawdę w Holandii. Też wiele ptaków związanych z wodą, ptaków morskich, one lecą na Morze Watów i jeszcze dalej do Holandii i tam zimują. I są u nas tylko tranzytem. I potem będą znowu wracały tranzytem. Kto dokarmia ptaki, to zauważył pewnie nalot czyżyków, czy nalot jerów właśnie jesienią, a potem dopiero wiosną, a całą zimę ich tutaj nie ma. No bo one zimują w Holandii. A ilość ptaków zimujących w Holandii jest zależna od obfitości, czy urodzaju orzeszków bukowych. Jeżeli tych orzeszków bukowych jest dużo w Holandii, to tam zimuje dużo ptaków. Jeżeli jest ich mniej, no to zmieniają miejsce swojego pobytu, szukają odpowiednich żerowisk i wtedy jest ich mniej, albo zostają na przykład u nas. Podobnie z dojrzewaniem dębów. Żołędzie są bardzo dobrym pokarmem dla bardzo wielu różnych zwierząt, ale z ptaków wykorzystują je sójki. I sójki ostatnio w ogóle zwiększyły swoją liczebność, mają mnóstwo zapasów dębowych z powodów dwóch. Po pierwsze, zimy są łagodne, a po drugie, dęby owocują co roku. Normalnie było to co 5, 6, 7 lat, a w tej chwili dęby co roku mają obfity wyrzut żołędzi. Więc no, wszystkim się to podoba, więc i dziekom, i jeleniom, i wielu innym zwierzętom, które skorzystają z żołędzi, a z ptaków właśnie sójki. W tym roku mamy nalot orzechówek na Polskę. Z wielu regionów kraju te orzechówki były obserwowane i są takie meldunki. Do azylu też trafiła orzechówka. Włochatka też trafiła do azylu ostatnio, więc ten ruch ze wschodu przy tym ostatnim ochłodzeniu się wydarzył. Orzechówki też żerują między innymi na żołędziach. Nie mają lekko, ale korzystają też właśnie z orzeszków bukowych, skrabowych i z żołędzi. Są kompletnie bez strachu do ludzi. Więc jeżeli ktoś zobaczy dziwną sójkę o czekoladowej barwy z trochę nakrapianą, z białym kuprem i z długim dziobem, to właśnie może być orzechówka. Warto na nią zwrócić uwagę, bo jest to gość, który pojawia się u nas raz na kilka lat. No to zwracamy uwagę na orzechówkę. A mam też list, który zwrócił uwagę na muzykę od pana Mariusza, małżonka już w pracy, gratuluję, który pisze, że dzisiejsza audycja muzycznie jest bardziej kołysana niż pojechana, ale to jest okej. No to pokołyszmy. talking for you, baby. I have tripped and I've fallen into this. Somehow beautiful, it's not beautiful. I mean, I found myself in a beautiful place, but I know that I will lose my soul. So let them stay sleeping, let them sleep, let them stay. It's a late night, it's deep water, it's a deep fire that burns. So hungry you make me, so hungry you make me, so hungry you make me. To promocja. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania naszej audycji. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo również z chęcią będą nas słuchać. Myśli Dziecka 357 w sobotę po godzinie 8. Jolanta Fraszyńska i Katarzyna Stoparczyk. Zapraszam. Bądźcie z nami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bułki, ser, grahamki, salami, bagietka, kiełbasa. Co robisz, Artur? Wkuwam te nowe zestawy śniadaniowe za 3 zł, bo będą pytać. Ale kto? Klienci. I to już za chwilę. Pytajcie w Żabce o różne zestawy śniadaniowe za 3 zł. Żabka. Mały, wielki sklep. O, stacja Circle K. Jasiu, mama musi napić się dobrej kawy. Okej. Tylko którą wybrać? Latte? Dużo mlecznej pianki? Cappuccino? Albo flat white? Wiem, tym razem wezmę mokkę. Z czekoladą. Mamo, nieważne, którą kupisz. Teraz każda kawa Circle K to 10 groszy na drogowe ABC. Razem z Polskim Czerwonym Krzyżem dbamy o bezpieczeństwo dzieci na drodze w ramach programu edukacyjnego Drogowe ABC. Szczegóły na drogoweabc.pl. Circle K. Take it easy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 19 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Trenujesz obniżanie cholesterolu? Zostań mistrzem z margaryną Optima Cardio. I kudłate. I łaciate. Kręgowane. I skrzydlate. Ci, co skaczą i siekają, cholesterol obniżają. 9 na 10 osób smarujących pieczywo margaryną Optima Cardio obniżyło cholesterol już w 3 tygodnie. Margaryna Optima Cardio. Ci, co kromkę nią smarują, cholesterol redukują. Mój ulubiony hit? Mam taki jeden. Codziennie nowy w Biedronce. Tylko dziś w Biedronce. Parówki Berlinki, 300 gramów, jedynie 2,99. A jogurt owocowy Zotiego Bella, różne rodzaje, 175 gramów, jedynie 89 groszy przy zakupie dwóch. Drugi aż 80% taniej. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 1 lutego, minęła godzina 7. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski mają dla Państwa serwis Trójki. Przesłuchania rodziców nastolatek, które zginęły w pożarze koszalińskiego escape roomu. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu. Prokuratura chce mu postawić zarzuty korupcyjne. Fiasko rozmów minister edukacji ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek. Rozpoczęły się przesłuchania rodziców tragicznie zmarłych nastolatek z Koszalina. Na początku stycznia 5 dziewczynek zginęło w pożarze escape roomu. Możliwość składania zeznań przez rodzinę zależy od stanu ich zdrowia, mówi prokurator Ryszard Gąsiorowski. Sukcesywnie zapraszamy na przesłuchanie w pierwszej kolejności tych z rodziców, którzy się czują na siłach przystąpić do składania tych zeznań. Niekiedy okaże się, że wystarczy przesłuchanie jednego z rodziców. Jest to sytuacja, w której trzeba by wzywać kolejnych członków rodziny, o ile przedstawiciel poda praktycznie wszystkie okoliczności niezbędne do prowadzenia śledztwa. Prokurator Ryszard Gąsiorowski wyjaśnia, czego dotyczą przesłuchania. Przedstawiciele rodzin pytani są oczywiście o różne okoliczności, no ale przede wszystkim w jaki sposób podjęto decyzję, że pokrzywdzone będą szły do tego escape roomu i oczywiście wszystkie okoliczności związane z ostatnim okresem ich życia. Bezpośrednią przyczyną pożaru koszalińskiego escape roomu było rozszczelnienie butli z gazem. Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości, m.in. brak możliwości ewakuacji. Projektant pokoju zagadek trafił do tymczasowego aresztu. Odpowie za umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatek. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator generalny przesłał do marszałka Sejmu wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Stefana Niesiełowskiego. Śledczy chcą postawić posłowi PSL Unii Europejskich Demokratów zarzuty korupcyjne, potwierdza rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Bardzo obszerny i skrupulatny materiał dowodowy, między innymi uzyskany w wyniku kontroli procesowej, które to działania były prowadzone już od końca roku 2013. Według prokuratury poseł Niesiołowski wielokrotnie przyjmował korzyści w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek trzech zatrzymanych wczoraj biznesmenów. Chodzi o warte 13 milionów złotych kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów dla zakładów chemicznych Police, dodaje Ewa Bialik. W zamian za to działał na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych biznesmenów. Spółki uzyskały bardzo intratne kontrakty, a łączna ich wartość sięgała 13 milionów złotych. Poseł Niesiołowski zaprzecza doniesieniom o jego domniemanej korupcji. Mówi, że cała sprawa ma związek z ujawnionymi nagraniami prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przykrywka, klasyczna przykrywka. No. Ale sięgnęli, no, żeby przykryć Kaczyńskiego. Jego taśmy. Prosta sprawa, banalna. Wymyślili. Zatrzymani wczoraj biznesmeni Bogdan W., Wojciech K. i Krzysztof K. usłyszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym i dotyczące stręczycielstwa. Kolejne negocjacje płacowe Ministerstwa Edukacji ze związkami zawodowymi nie przyniosły rezultatu. Rozmowy dotyczyły m.in. dodatkowej, wcześniejszej niż zapowiadano, trzeciej transzy podwyżek. Związkowcy mówią o straconym czasie. Zamiast w styczniu 2020 roku nauczyciele mają dostać kolejną 5% podwyżkę we wrześniu 2019, mówi minister Anna Zalewska. Mamy gwarancję Ministerstwa Finansów, bo już widzimy, jakie są możliwości tego bardzo dobrego budżetu. Krzysztof Baszczyński ze Związku Nauczycielstwa Polskiego rozmowy nazwał straconym czasem i mówił o możliwym rozwiązaniu sporu. Czekamy na rozmowy z panem premierem. Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych mówił, że propozycje minister Anny Zalewskiej to wciąż za mało. Ta oferta nie daje nam szans powstrzymania procedur zgłaszanych sporów zbiorowych, które mogą doprowadzić do strajku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A konsultacje ministerstwa ze związkami mają zakończyć się do 10 lutego. Polska i Bułgaria na czele rankingu krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Raport na ten temat sporządziła Najwyższa Izba Kontroli. W zestawieniu europejskich miast najgorsza jakość powietrza jest w macedońskim Tetowie, gdzie normy są przekroczone przez 300 dni w roku. Na podium także Kraków. W stolicy Małopolski normy są przekroczone przez 164 dni w roku. Jak mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Polska jest na czele zestawienia, jeśli chodzi o obecność rakotwórczego benzopirenu. Pamiętajmy, że benzopiren to ta substancja, która naukowo już jest udowodniona, jest w sposób szczególny substancją mogącą wywoływać choroby nowotworowe. Jednym z postulatów Najwyższej Izby Kontroli jest wprowadzenie jednolitego dla całej Unii Europejskiej systemu ostrzegania przed przekroczonymi normami zanieczyszczeń. Jak mówi koordynator kontroli Wojciech Dudek, Polska ma w tym zakresie jedne z najbardziej liberalnych regulacji. Poziom alertowy dla PM10 jest trzykrotnie wyższy w Polsce niż w Czechach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie... jak zawsze o sporcie. Będzie, będzie. I siatkówka na początek i dobre wiadomości z Opolszczyzny. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 Azimut Modena i pozostaje w grze o awans do fazy play-off Ligi Mistrzów. Mecz podsumuje libero Zaksy Paweł Zatorski. Myślę, że ten pierwszy set wpłynął na nas dobrze, bo gdyby nie trzy, nawet trochę szczęśliwe asy Zajcewa na początku meczu i kilka naszych błędów w późniejszej fazie tego seta, myślę, że mogliśmy spokojnie tego seta wygrać. Później zaczęliśmy grać spokojniej, rozważniej na wysokich piłkach. Oni mieli swoje problemy, już opuściło ich właśnie trochę to szczęście. Zajcew zaczął psuć coraz więcej zagrywek i wykorzystywaliśmy sytuację, graliśmy po prostu lepiej od nich. Po siatkówce piłka i najpierw sprawy transferowej, to związane z reprezentantami Polski. Rafał Kurzawa może wiedział, co robi, nie chciał się uczyć języka francuskiego i właśnie został wypożyczony za mię do duńskiego Midtjylland. Z kolei Dawid Kownacki zamienił zgodnie z przypuszczeniami Sampdorię na Fortunę Düsseldorf, to też półroczne wypożyczenie. Nasze kluby tymczasem kończą zagraniczne zgrupowania i grają ostatnie sparingi przed startem Lotto Ekstraklasy. W marnych nastrojach z Turcji wraca ekipa Adama Nawałki. Lech przegrał 4 z 5 meczów testowych. Wczoraj 0-3 z Szachtarem Donieck. Wygrywały za to Krakowia 1-0 z Partizanem Belgrad i Jagiellonia 2-1 z Dynamem Moskwa. W wielkim futbolowym świecie stawkę półfinalistów krajowych pucharów uzupełniły jedenastki Realu Madryt i Lazio Rzym. Królewscy 3-1 pokonali Gironę, Lazio po rzutach karnych Inter Mediolan. Teraz ważna informacja dla kibiców skoków. Werner Schuster poprowadzi reprezentację Niemiec tylko do końca sezonu. Tak poinformował na wczorajszej konferencji prasowej i to może oznaczać poważne zmiany w reprezentacji Polski. Plotkuje się od jakiegoś czasu, że do przejęcia kadry Niemiec szykowany jest w pierwszej kolejności Stefan Horngacher. Zdaje sobie z tego sprawę Adam Małysz. Ja rozmawiałem z Horngacherem. Po prostu dał nam obietnicę, że podejmie decyzję po mistrzostwach świata. Na razie nad tym nie myśli, bo ma ważniejsze cele. Jak Stefan będzie chciał odejść, to i tak nic nie zrobimy, bo odejdzie. Pragmatycznie stwierdził Małysz. Na zakończenie zajrzymy do Miami. Tu u wybrzeży Atlantyku świetnie w Pucharze Świata radzą sobie nasi żeglarze, na przykład windsurferka Zofia Klepacka. Po 5 wyścigach zajmuję pierwsze miejsce. Jestem na prowadzeniu. Regaty nie należą do łatwych. Przez pierwsze 2 dni sędziowie rozegrali tylko 2 wyścigi, bo tego wiatru jest cały czas mało. Dzisiaj skończyłam wyścigi na 2., 6. i 14. miejscu, ale w generalce prowadzę i to jest najważniejsze. Wśród windsurferów prowadzi Radosław Furmański, trzeci jest Paweł Tarnowski, a w klasie 470 pierwszą lokatę zajmują Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar i słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. W którejś z poprzednich audycji słyszałem, że pan Wojtek ma magiczne oczy, więc ja bym bardzo prosił, żeby pan Wojtek wpłynął na naszych kochanych drogowców, żeby posypali mi tutaj trasę do Łodzi z Lublina, bo jadę już jakiś czas, widziałem jeden pług. Może to jakiś wpływ będzie miało na to. A przy okazji serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy pan mnie nie przecenia, bo tamte magiczne oczy to były w kontekście piorunującego wrażenia, jakie na kobietach robię. A drogowcy to, jak wiem, raczej panowie i to zaprawieni w bojach. No ale spróbuję. A w kraju dzisiaj u nas, proszę państwa, no tak, rano możliwe opady powodujące gołoleć. W dzień na południu kraju możliwe rozpogodzenia, poza tym będą chmury, a na północy i północnym wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura dodatnia, z wyjątkiem Suwałek i Olsztynu, bo tam będzie zero, a od zera już w górę idziemy, bo Warszawa, Trójmiasto i Bydgoszcz 1, Szczecin, Poznań, Łódź i Lublin 2, Kielce, Częstochowa 3, Opole i Krosno 4, w Rzeszowie i w czym? W Katowicach 5, a w Krakowie 6. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik 7,49 za 800 gramów. Tak, 7,49. A filety śledziowe wiejskie XXL marki Nautica 10,79 za 900 gramów. Tak, 10,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za telewizor Smart Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zrobiła się 7:12. Ja czytam niezmiennie korespondencję od państwa. Pani Olga napisała, że Pogórze Przemyskie kategorycznie i stanowczo domaga się odwzajemnienia sympatii. Ale rzeczywiście, pani Olga, że odwzajemniam. Odwzajemniam nie tylko w sprawie Pogórza Przemyskiego, ale i właściwie cały świat weźmy pod uwagę, bo państwo piszą nie tylko z kraju, ale i z różnych miejsc na naszym globie. A jeśli ktoś przypadkiem teraz się włączył i nie wie, jak się do nas odezwać, to obowiązkowe przypomnienie. Przy telefonie Piotr Łodej czeka na państwa 22 i 7 trójek. SMS-owo można 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Mam takie wrażenie, czytając korespondencję od państwa, że słuchacze nie wierzą w to, że ja mówię poważnie, kiedy przypominam, że to nie jest koncert życzeń. Bo nie wiem, być może w mojej karierze radiowca zdarzają się momenty, kiedy mięknę, jestem taka pacia, poprosili, to ja nadam. Ale ja jestem twardy jak stal hartowana. Może mi się zdarzyło raz czy dwa razy. I teraz, jak państwo piszą, wiem, że to nie koncert życzeń, ale pozdrowić, a może piosenkę wybieram, tego. Proszę sobie kupić szafę grającą. Ja jestem ze stali karborundowej. Nie ugnę się w ogóle. Long as you love me, that's a fact. I know you know it. I know I'm done. 'Cause you're Hollywood 151. Teraz posłuchajmy tego, co przygotowała Ewa Dudzińska. To może być interesujące i dla tych, którzy słuchają i czytają o ciekawostkach, różnych wynalazkach, i dla tych, którzy interesują się kwestią ochrony zdrowia, no bo test brzmi to bardzo nowocześnie i elektronowo, ale za chwilę Państwo usłyszą, jakie to przynosi pożytki, to coś. A to coś to jest wymyślony przez naukowców z Poznania we współpracy z lekarzami elektroniczny stetoskop. Z tego, co ja wiem, to urządzenie uczy, w którym miejscu trzeba dotknąć dziecko i nagrywa to, co słyszy, i można przekazać lekarzowi i od razu daje diagnozę. Diagnozę to wstępną. Bardzo wstępną. Doktor Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Diagnoza jednak jest po stronie lekarza. Nikt tutaj lekarza nie chce zastąpić. Rodzic po wykonaniu badania dostaje od razu od urządzenia informację, co w płucach dziecka dzieje się złego. Pomysłodawca i współtwórca estetoskopu, poznański przedsiębiorca Wojciech Radomski. Takie informacje może przesłać do lekarza, który dostaje szczegółową analizę. I to jest właśnie to, co nas wyróżnia, ta sztuczna inteligencja, która dokonuje analizy w odróżnieniu do subiektywnej oceny lekarza, która jest wykonywana w dniu dzisiejszym. Subiektywna? To pan jakby wyżej stawia tą analizę od oceny lekarza. Niech pan uważa. Nie boimy się używać tego określenia. Stetoskop nie diagnozuje. Jest bardziej urządzeniem pomiarowym. Czyli my jesteśmy takim rozwiązaniem, które daje lekarzowi dodatkowe informacje, aby on mógł podjąć lepszą diagnozę. Stetoskop elektroniczny połączony z termometrem do osłuchiwania, uwaga, przez rodziców, dzieci w domu, ma przekazać pewne sygnały głosowe dotyczące oddechu dziecka, żeby odciążyć wizyty lekarskie, służące głównie w takiej wstępnej, przesiewowej diagnostyce w zakresie schorzeń układu oddechowego. Bo dzisiaj lekarz nie ma kiedy tego przeanalizować, nie ma kiedy telefonicznie porozmawiać z rodzicami. Mamy dwóch takich brzdąców. Żeby zapisać, to trzeba dwóch na raz. Jak to dwóch na raz? Zawsze jest jakiś kłopot, no bo dwa miejsca. My tu Szczęstowy przyjeżdżamy. Jest ciężko się dostać. A tam, gdzie państwo mieszkacie, macie do kogo się zwrócić w momencie, kiedy coś się dzieje? Tam jest tylko jeden lekarz i to jest prywatny lekarz. Rozpoczynamy od dzieci, ponieważ jesteśmy małą firmą i musimy wybrać jakąś pierwszą grupę docelową. Wyszło nam, że ta grupa małych dzieci jest grupą, która najbardziej potrzebuje takiego rozwiązania. Nawet szum telewizora, tło z ulicy. Miałknięcie kota i zaszczekanie pieska w domu jest też ujęte w tym systemie. Do tego trzeba mieć jakąś aplikację w smartfonie. Przez to można przekazać lekarzowi. Tak, można się komunikować, natomiast my musimy mieć czas na to, żeby w przychodni, w czasie naszych godzin pracy, móc w takim systemie pracować. Jedno zapytam. Jak pan osłuchuje małego pacjenta, są niuanse. Czy to na pewno urządzenie wychwyci? Bo tak, ja to się trochę boję tej sztucznej inteligencji. Znaczy, ja jestem też konserwatystą. Może my już ze względu na wiek nie potrafimy inaczej myśleć. Nas doświadczenie nauczyło, że z tego typu rozwiązaniami ostrożnie. I rzeczywiście na końcu tego procesu jest analiza poprzez sztuczną inteligencję i bardzo wstępne wnioski, że na przykład obraz jest patologiczny, konieczna jest analiza lekarska i przysłanie do lekarza. Nie zastąpi to holistycznej, pełnej opieki lekarza. Który zna dziecko, bo najlepiej, żeby to był taki lekarz. Tak jest, to musi być taki lekarz. No to wiemy troszkę więcej o tym wynalazku. Mam nadzieję, że państwa to zainteresowało. Moje oświadczenie, że jestem nieugięty i twardy jak stal,

Komisja weryfikacyjna przesłuchała mecenasa Roberta Nowaczeka, nazywanego rekinem reprywatyzacji. Mężczyzna, który wyszedł z aresztu po wpłaceniu miliona kaucji, zeznał, że były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami. Jakub R. został zatrudniony w ratuszu, by załatwić sprawę Srebrnej 16. Szef komisji Patryk Jaki nazwał te oskarżenia manipulacją i dodał, że Jakub R. i Robert Nowaczek to osoby objęte aktem oskarżenia o największą łapówkę w III RP. Najwcześniej w 2042 roku będzie mógł wyjść na wolność zabójca 21-letniego Mateusza, który zginął 2 lata temu na Miodowej, na krakowskim Kazimierzu. Był przypadkową ofiarą. Przyjmujemy ten wyrok z ulgą, mówi ojciec ofiary Maciej Schmidt. Miejmy nadzieję, że szybko tego człowieka na wolności nie zobaczymy. W naszej sytuacji nic to nie zmienia, natomiast jest ta pewna satysfakcja, że jednak sądy zadziałały tak, jak powinny i po 2 latach jednak do jakiejś sprawiedliwości doprowadziły. Sąd apelacyjny prawomocnie skazał Damiana S. na dożywocie, podtrzymując w całości wyrok z pierwszej instancji. 3 dziennikarze hiszpańskiej agencji prasowej zatrzymani w Wenezueli zostali zwolnieni po 12 godzinach. 2 Kolumbijczyków i Hiszpan relacjonowali wydarzenia po ogłoszeniu przejęcia władzy przez lidera opozycji Juana Guaido. Straciliśmy łączność z redakcją. Poprosiłem o kontakt z ambasadą Hiszpanii, by ta udzieliła mi pomocy prawnej, by przysłała kogoś. Odmówiono mi. Zabrano nam telefony. Przesłuchania trwały godzinami w piwnicy, bez dostępu do światła. 2 dni temu w pobliżu Pałacu Prezydenckiego w Caracas zatrzymano 2 chilijskich dziennikarzy, których deportowano. Pełny serwis w Trójce 8. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok. Plan finansów zakłada, że gospodarka wzrośnie o 3,8%, inflacja wyniesie 2,3%, a deficyt budżetowy ma nie przekroczyć 28,5 miliarda złotych. Dziś poznamy informacje na temat wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu. Odczyt powyżej 50 punktów oznacza poprawę, natomiast poniżej tej wartości pogorszenie nastrojów w branży. Monika Kurt, tak, główna ekonomistka Banku Pocztowego, spodziewa się, że po słabych danych z końca ubiegłego roku styczniowy wskaźnik utrzymał się poniżej 50 punktów. Czyli nadal te nastroje są dosyć słabe, aczkolwiek jest szansa na to, że troszkę ten wskaźnik podniósł się do góry, bo musimy uwzględnić to, że grudniowe badanie było przeprowadzane w sytuacji, kiedy przemysł w szczególności nie wiedział jeszcze, jak rozstrzygnie się sprawa cen energii. W grudniu wskaźnik PMI wyniósł 47,6 punktu. Dokonaliśmy znacznego postępu, ale wiele kwestii pozostało nierozwiązanych, mówi główny negocjator amerykańskiego prezydenta po zakończeniu kolejnej rundy negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Kolejne rozmowy mają się odbyć w połowie lutego. Na osiągnięcie porozumienia obie strony mają miesiąc. Jeśli się to nie uda, Stany Zjednoczone nałożą nowe cła na chińskie towary. Na Wall Street wczoraj dobra sesja kończąca bardzo dobry miesiąc. S&P wzrósł w styczniu o 7% i był to najlepszy styczeń od 1987 roku. Generalnie był to dobry miesiąc na prawie wszystkich giełdach, mówi Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Styczeń, który na praktycznie wszystkich rynkach zapisał się bardzo pomyślnie, też dla naszego rynku. Zyskiwały wszystkie segmenty, małe, średnie, duże spółki, więc jest to bardzo, bardzo udany początek roku po fatalnym, można powiedzieć, zakończeniu roku minionego. U nas wczoraj WIG20 wzrósł o niecały 1%, nieco gorzej teraz w Azji. Hang Seng spada o 0,3%, indeks w Tokio zyskuje 0,01%, a w Szanghaju 1%. Złoty mocniejszy, euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 3,74 i funt brytyjski 4,88. Amerykańska ropa po 53 dolary za baryłkę, złoto po 1318 dolarów za uncję. Rano możliwe opady powodujące gołoleć, bo marznące. W dzień chmury, na północy i północnym wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od zera w Łomży i Suwałkach, a potem stopień do góry, czyli Warszawa, Słupski, Płock 1, Piła i Gorzów Wielkopolski 2, Radom, Częstochowa 3, z kolei Zielona Góra i Tarnobrzeg 4, Rzeszów, Tarnów 5, Kraków 6, ale zawieszam głos, bo jeszcze mam tu różne miasta za granicą.

Pan Wojtek jest twardy jak stal hartowana, ale stal hartowaną można zmiękczać. Ten proces nazywa się odpuszczanie. Panie Wojtku, niech pan odpuści i dobry niech będzie dla nas wiernych słuchaczy. No ale ja po głosie poznaję, że pan wie dobrze, że ja pod spodem jestem dobry i mam zresztą taki przycisk z literką O, to znaczy odpuszczanie i z niego często korzystam. A teraz będzie sygnał, po którym, no myślę, że państwo wiedzą, kogo spotkamy. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, no właściwie głupio mi pytać, z czym pan przyszedł, bo jak zwykle pewnie z książką. Z książką, chociaż dzisiaj będzie troszkę inaczej niż zwykle. Bardzo proszę opowiedzieć. Bo zwykle przynoszę państwu książki, które tak polecam pełnym sercem. A dzisiaj? Z głębokości duszy swojej. Bo szkoda czasu na pierdoły i zwykle nie mówię o rzeczach, których nie warto czytać. A dzisiaj może nie. Przyniosłem książkę, której nie odradzam, ale chcę się podzielić też pewnym krytycyzmem. Bardzo proszę. Niemiecki dziennikarz Stefan Ort. Couchsurfing w Rosji w poszukiwaniu rosyjskiej duszy. Byłem zaciekawiony, jak niemiecki dziennikarz poszukuje rosyjskiej duszy. I na początku, proszę pana, ta książka mi się spodobała. Bo ja lubię dziennikarzy, którzy nie ograniczają się do wynajęcia minivana i rozjechaniu terenu, ale szukają jakichś takich sposobów podróżowania, które sprawiają, że podróżują jednak wolniej, czyli mają czas się przyjrzeć i korzystają z każdej okazji, żeby poznawać nowych ludzi. Tytułowy couchsurfing to oczywiście metoda podróżowania, która zakłada intensywny kontakt z drugim człowiekiem, bo na portalu społecznościowym zakładamy sobie taki profil i szukamy ludzi, którzy nas przyjmą w gościnę. I ci ludzie mogą nas zaakceptować lub nie. Później mieszkamy u tych ludzi. Więc wydawałoby się, że książka, reportaż napisany z takiej podróży wniesie nam wiele ciekawego. Ale nie został spełniony jeszcze jeden warunek dobrej podróży. Pamięta pan, jak 2 tygodnie temu przyniosłem książkę Dawida Szkoły o podróży po Galicji Wschodniej, tak, po Ukrainie, śladami pisarzy. No więc tam też był ten element podróży, która jest związana z dokładnym poznaniem terenu, bo jednak jeździł pociągiem na krótkich odcinkach, ale miał ze sobą książki. A jaki pan ma zarzut w stosunku do tej książki dzisiejszej? Autor nie wziął w podróż książek. Aha. I wcześniej też jakoś nie przeczytał. Wręcz chwali się, że zrobił sobie kilka godzin kursu języka rosyjskiego i z tą wiedzą się tam udał, przez co w wielu miejscach mam zastrzeżenia. Nie podoba mi się także to, że jeden z rozdziałów tej książki jest o Krymie. Jakoś nie traktowałbym podróży na Krym jako część podróży do Rosji. Natomiast, co jest bardzo ciekawe i dlaczego mimo wszystko przyszedłem z tą książką. Tak. Warto zrozumieć, w jaki sposób Europa postrzega Rosję. To jest bardzo, bardzo istotne. Nie mówię tutaj o politycznej Europie. Ta książka jest w ogóle w małym stopniu polityczna. Stefan Ort zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda reżim polityczny w Rosji. Wcale go nie pochwala, nie pisze też z perspektywy unijnego polityka, ale zwykłego człowieka, który pojechał do zwykłych ludzi, co oczywiście bardzo, bardzo szanujemy. I warto zobaczyć, w jakim stopniu Europejczycy, a zwłaszcza Niemcy, zachowują się, kiedy pojadą do Rosji, bo ta fascynacja Rosją ma w Europie Zachodniej bardzo długą tradycję. Trudno dociec wszystkich przyczyn tego zjawiska. Ja w przypadku pana Stefana Orta mam pewną hipotezę. A wygłosi pan ją? Zwykle jak jedziemy gdzieś, to szukamy czegoś, czego nam brakuje najbardziej. A pan Ort? Szukał fantazji. Wie pan, mam jeszcze takie bardzo laickie spojrzenie na ten Zachód, który fascynuje się Rosją. Oni w przeciwieństwie do tych krajów, które były objęte, nazwijmy to bardzo delikatnie patronatem Związku Radzieckiego i Rosji, oni mieli w większości gwarancję tego, że pojadą, pooglądają i wyjadą. Jak Show, który w czasach sowieckich pojechał do Związku Radzieckiego i tam mu pokazywano te wioski potiomkinowskie. No właśnie. I wrócił. Ale z tego, co pan powiedział, to nie było całkowite potępienie tej książki. Nie. Właśnie dlatego warto ją przeczytać, żeby zrozumieć, czego ludzie z Zachodu, zwłaszcza Niemcy, szukają w Rosji. I zawsze jednak mamy taką satysfakcję, my Polacy, kiedy czytamy takie książki, gdy widzimy, że autor nie może wyjść ze zdumienia, kiedy przyjeżdża do jakiegoś miasteczka i nie widzi niedźwiedzi chodzących po ulicach. Oraz takich mężczyzn w wielkich futrzanych czapach. Ale wie pan, czasy się zmieniają, niedźwiedzi nie ma, ale myślę, że zaskoczeń tam by znaleźć można jeszcze bardzo wiele. Bardzo wiele. Couchsurfing w Rosji. W poszukiwaniu rosyjskiej duszy. Autor to Stefan Ort. Mateusz Matyszkowicz opowiadał i trochę krytykował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my, no co, zagramy. About me, I ain't even got a friend. My baby's gonna leave me. When will my troubles end? Black night is falling. Gee, how I hate to be alone. Keep crying for my baby. Now another day is gone. Got no one to talk to tell my troubles to. Don't even know I'm a living since the day that I lost you. Black night's falling. Gee, how I hate to be alone. I keep crying for my baby, and now another day is gone. Trouble, and my father had it too. brothers in the army, and I don't know what to do. 'Cause black night is falling. Gee, how I hate to be alone. I keep crying for my baby, and now another day is gone. Muszę powiedzieć, drodzy słuchacze, że niby spodziewałem się tego, ale potem, kiedy na własne oczy widzę na ekranie listy dotyczące no, tematu mojej twardości, nieugiętości, to nie wiedziałem, że pośród słuchaczy Trójki jest tak ogromna grupa specjalistów w zakresie metalurgii. Państwo nie tylko piszą, ale i telefonują. Dzień dobry, jak już jesteśmy przy tych procesach fizykochemicznych, to chciałem powiedzieć panu redaktorowi, że podczas hartowania bardzo ważna jest ciecz chłodząca. Panie Wojtku, czym pan się chłodzi? Nie powiem. Look in your eye, did you creep into my bed? Look in-